ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 111वीं कक्षा एक ओझल सूत्र पूरा हो गया था। कोई पूछना है पीछे का किसी को? जो परसों वाले पाठ में था ये ही बना। कौन सा? जिग्रिक्षति बनाया था ना जी। जिग्रिक्षति जिग्रिक्षति ये पीपृच्छति नहीं बनाना था। हैं? इसके आगे हमने बनाया था पहले कुछ उच्चारण तो करो पूरा ढंग से। फिर देखो दोबारा देख करके बोलो। मुझे मुझे मत देखो उधर देखो। शति क्या होता है? शति पिपृच्छि शति। अरे पिपृच्छि शति। पिपृच्छि शति हाँ। तो इसमें क्या चीज नहीं आई समझ में? कौन सा बिंदु? ये वाला हमने इट आगम करके फिर तुक आगम किया, वो बात नहीं समझ में। तुक आगम होता है छकार जब आगे आए और उससे पहले ह्रस्व वर्ण हो। लेकिन यहाँ आपको तुक आगम क्यों करना है? यहाँ धातु आपके पास में बनी बनाई जब मिल रही है प्रच्छ, उसमें क्या चकार नहीं है? तो फिर आपको तुक आगम का आप करने की अवस्था कहाँ आएगी? कहीं भी नहीं है। चकार पहले से ही तो है, तुक को ही तो चकार होता है, तो चकार तो पहले से ही है। क्यों करोगे आप तुक आगम? तुक आगम क्यों करना है ये प्रश्न है ना। धातु प्रच्छ ही, धातु प्रच्छी ही है। संप्रसारण किया था हमने रा को री, तो कागम कब किया था? प्र में जो रा है इसको री बनाया, लेकिन रा में आ भी है, वो आ उसी री में मिल जाएगा, क्योंकि संप्रसारण जब भी होता है तो संप्रसारण से अगला जो स्वर है वो संप्रसारण वाले वर्ण में ही मिल जाता है। संप्रसारणाच पूर्व रूप, तो प्रच्छ का बन गया पृच्छ। यहां भी चकार है, वो तो है ही पहले से, उसमें तो कागम क्यों करना? इन्होंने क्या किया है गुरुजी? इन्होंने दिखाया सिद्धि में तो कागम। इन्होंने प्री तुक्ष, इन्होंने तुकागम करके तो क्या इन्होंने प्री से कैसे बनाया है? इन्होंने प्री से कैसे बनाया? वो असल में इन्होंने इस तरह से लिया है कि मूल धातु जो है ना धातु पाठ में मूल धातु वहां तुक दिया नहीं है, वहां है प्रच्छ जीप सायाम। प्रच्छ प्रच्छ, लेकिन वहां भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उसको। यद्यपि मूल धातु है और तुक आगम हो रहा है अष्टाध्यायी के सूत्र से, तो मूल अवस्था में उसको नहीं रखा है उन्होंने। तो अगर आपको तुक करना ही है तो स्पष्ट है कि ये जो सूत्र है ना छे च निकालो इसको, छठे अध्याय के पहले पाद में, क्योंकि आपका जो समस्या है वो तुक आगम कैसे होता है ये है। तो छे च को निकालो छठे अध्याय के पहले पाद में दूसरे कॉलम में नीचे को, मिल गया? इसमें ऊपर से आ रहा है ह्रस्वस्य पितिकृति को हटा दो अब, ह्रस्वस्य तुक, क्योंकि पितिकृति वाली बात इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि छे सप्तमी आ गई ना इधर अलग से, पितिकृति में भी सप्तमी है, तो यहां सप्तमी दूसरी आ चुकी है तो उसको हटा दिया दोनों को। तो ह्रस्वस्य तुक, तो ह्रस्वस्य तुक आगमो भवति छे परतः, छकार पर रहते। अब आपके सामने है प्र और छ, तो प्र में र में अ है ह्रस्व, उसको तुक आगम होगा, छे च छकार परेड़ेते। तो किसको हुआ है तुक आगम, छकार को हुआ है या आकार को? तो जिसको हो रहा है उसके अंत में आएगा, क्योंकि तुक आगम कित है आद्यंतो टकितो। अगर छ को होता तो छ के अंत में आता, आकार को हुआ है रस्व को हुआ है तो रस्व के अंत में आएगा। तो तुक का तकार, इनके प्र तकार और छ। अब ये तकार छकार के साथ में है, योग संबंध पास पास में आ गई है, तो इस तो हुष्टुनाष्टु। जब भी शकार और चवर्ग के साथ में इधर या उधर सकार या तवर्ग आ जाए तो उनको भी शकार और चवर्ग हो जाता है। तो इस तकार को भी चवर्ग हो गया। अब तकार को चवर्ग कौन सा होगा? पहला वर्ण है तवर्ग का तकार, इधर चवर्ग का पहला वर्ण चकार है, वो हो गया, तो प्रच्छ ये बन गया। ठीक है, इगंता धातो झलादि संकित्वं भवति यतो हि अत्र आदिग्रहण कर्म झला। एक और धातु, एक और धातु, दो शब्द हैं आपके पास में। धातु का अध्ययन कर लेंगे यहां पर, क्योंकि सन प्रत्यय है, सन धातु से ही होता है। कोई प्रश्न करे धातु कहां से ले आए आप, तो सन धातु से ही होता है। क्या वो धातु रेखा चला गया, सामग्री हमने कहां से लिया था, वो अधिकारी वहां से लाए गए। सन प्रत्यय किससे किया था, ये धातु का हमने सामान्य करते हैं, इसमें धातु शब्द है, बस वही लेना, लाना क्यों कहीं से। मैंने ये पूछा था जलादि, जलादि सन कितम भवति यत्र भव आदि जलादि सन अत्र आदि ग्रहणम कथम अत्र। हां तो मैं वही में कह रहा हूं ना कि यहां पर आपके पास में दो शब्द हो गए, इधर एकाहम षष्ठी वो पंचमी, उधर धातु हो साथ में और जुड़ गया तो धातु में पंचमी। अब एक और धातु, एक और धातु हो ये हैं। अब यहां पर झलादि सन को जो कित कर रहे हैं हम, तो उस अवस्था में आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि झल में भी झलादि कैसे लिया हमने, आदि वहां भी तो है, क्योंकि पीछे से आ रहा है सन संश्च प्रथमा ही तो है उसमें, इधर पंचमी है उधर प्रथमा है, वहां झल सन है यहाँ एकह धातु है, यहाँ अंत जोड़ रहे हैं वहां आदि जोड़ रहे हैं। तो परे वाले अवस्था में जहां परे वाली बात आती है, क्योंकि प्रत्यय धातु से परे होता है, वहां पर जोड़ते हैं आदि शब्द को, झलादि सन यस्मिन विधि सदादौ अलग्रहणे। और जहां अन इधर से हम बोलेंगे, जैसे इधर से आगे अन इससे परे, परे जहां बोलते हैं अथवा के स्थान में जहां बोलते हैं वहां पर अंत शब्द जुड़ता है। तो यहां इगादि नहीं कहेंगे आप, यहां कहेंगे इगंत। जैसे वहां ए रच में कहा था वहां भी पंचमी है ना, वहां भी तो ए में पंचमी है, तो इवर्णांतात धातु वहां भी अंत जुड़ गया। तदादि में क्या बहुवरी समास तदादि आदि ऐसे यहाँ क्यों बोलेंगे आप, तदंतस्य है ये न विधि तदंतस्य नहीं, वहाँ भी ऐसा नहीं। तदादि में क्या, तदादि तस्य आदि, तदादि उसका आदि होना चाहिए वो वर्ण, जो हम अल ले रहे हैं अल अल ग्रहणे, वो अल उसका आदि वर्ण होना चाहिए। तो परे जहां होता है वहां अंत जुड़ जाता है, उससे से उत्तर उससे परे, और परे रहते जहां होता है वहां आदि शब्द जुड़ जाता है, जुड़ेगा वहीं पर ही, ध्यान रखना है जहां अलविधि हो, बस इसको मत भूलना। जहां भी कहीं अलविधि होती है, एक वर्ण की बात आती है जहां पर, वहां ये अंत और आदि शब्द जुड़ते हैं। और कुछ आगे है हलंताच्य। अब हलंताच्य और एकोझल दोनों का आपस में कुछ संबंध है, क्योंकि इसमें से एक की और झल की दोनों की अनुवृत्ति आगे जा रही है, पूरा ही सूत्र आगे पहुंच रहा है। तो हलंतात पंचम एक वचनांतम च अव्यपदम, हलंतात के समास का ध्यान रखना है आपको थोड़ा। तुष्टुष्टि का आपने विस्तार किया नहीं था, नहीं विस्तार कर दिया था उसका, विस्तार इसलिए नहीं किया क्योंकि चिति क्षति का विस्तार कर दिया था, तो उसी के अनुसार है ये सब, उसी के अनुसार है सारे सूत्र वही हैं, केवल धात्वादेश वो निमित्ता पाए निमित्त कस्या पे पाया है ये, और एक षत्व करने का सूत्र बाद में स्तौ तीर्ण्योरे व शण्यभ्या सात, बस इतना अंतर था, बाकी तो सब वही है। तो हलंतात में, हलंत शब्द में जो समास है इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि हल का अंत, हलह अंत हलंत ऐसे नहीं, यहां कर्मधारय समास लेना है, यानी हल भी वही है और अंत भी वही है, तो हल च असौ अंत। जब दोनों शब्द तत्पुरुष समास में, जब दोनों शब्द एक ही अधिकरण को बोलते हैं तो उस समास को, तत्पुरुष तो नाम रहेगा ही, उसका एक विशेषण और जुड़ जाता है कर्म धारय, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्म धारय, समास वही है, नाम थोड़ा सा कर्म धारय और जुड़ गया है। अब यहां हल जिसको कह रहा है, अंत शब्द भी उसी को कह रहा है, जैसे राज्य हाँ पुरुष है, राज पुरुष है बोलते हैं हम, तो राज्य हाँ राजा को कह रहा है, पुरुष है पुरुष को कह रहा है, दोनों के अधिकरण अलग अलग है। यहां हल भी वही है अंत भी वही है, तो हल च असौ अंत हलंत तस्मात हलंतात, ठीक है। अब बस इसी बात का ध्यान रखना है, अब पीछे से आ रहा है एकह, तो एकह में भी पंचमी है, हलंत में ही पंचमी है, तो क्या इगंत और हलंत ये दोनों संगत हो जाएंगे आपस में, कि हलंत भी हो धातु और इगंत भी हो, तो क्या करेंगे फिर अब? अब यहां पर हम एकह को षष्ठी में बदलेंगे क्योंकि ऐसे अर्थ बनेगा नहीं पंचमी में ला करके, और षष्ठी में बदल करके हल के साथ इसको जोड़ेंगे, और षष्ठी यहां लाएंगे हम समीप अर्थ में, षष्ठी के बहुत अर्थ होते हैं 101 अर्थ, यहां समीप अर्थ में षष्ठी है, तो हिंदी में समझ लो पहले एक के समीप जो हल है ना। अब अंत में कौन आएगा, हल आएगा कि एक आएगा, क्योंकि अंत जुड़ा है हल के साथ में, तो एक के समीप जो हल और वो अंत में होना चाहिए, तो एक तो उससे पहले आ गया ना, एक उससे पहले आ गया, और एक बात और साथ में, क्या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जब अंत में हल है उससे पहले एक है, तो क्या इसको इगुपध कह सकते हैं? हाँ, है? अच्छा, और कहीं दो हल आ जाएं तो अंत में, अंत में तो एक ही आएगा, लेकिन हल जाति ले लें यदि और वो अंत में आ जाए और उससे पहले एक हो तो इगुपध हो जाएगा वो, हमें वो भी लेना है, इसलिए यहां हल को जाति के रूप में लिया गया है, हल जाति, और जाति में एक से अधिक भी हल हो सकते हैं, तो ऐसी धातुएं भी यहां ली जाती हैं। उदाहरण आ जाएगा, जैसे छिद धातु है तो जब हम उसको तुक आगम कर लेते हैं दो दो हल हो जाते हैं वहां पर। अभी एक ही हल के धारण समझो आप, ये तो बाद में आगे आएगा काशिका इत्यादि में, भावाश में चलेगा ये, तो इस तरह से अर्थ बन जाएगा। अब एकह समीपो यो हल, एक के समीप जो हल तस्मात परह, और एक के समीप जो हल है वो अंत में है, बिल्कुल ये ध्यान रखना है। एकह समीपो यो हल तस्मात परह झलादि सन किद्वत भवती। तो यहां पर इन्होंने जो समीप अर्थ में षष्ठी ली है एकह में, पंचमी को षष्ठी में बदला है, ये समीप अर्थ भी कहां से लाए हम, ये भी कोई ऐसे अचानक नहीं आ गया, क्योंकि अंत शब्द कई अर्थों में आता है, अंत शब्द समीप अर्थ में भी आता है, समीप अर्थ में भी अंत शब्द का प्रयोग इस भाषा में संस्कृत में आता है। तो यहां अंत का अर्थ समीप ले लेंगे तो एक समीप यह हल, यानी वही समीप में भी है और वही हल भी है, यानी अंत का अर्थ हो गया समीप। जैसे वही हल है वही अंत है, अब अंत के स्थान में बोलो आप समीप कि वही हल है वही समीप है। अब समीप किसके है, सृष्टि आएगी इधर एक के समीप, इस तरह से इसका अर्थ चलता है सूत्र का। अब धातुएं ले लो ऐसी, क्योंकि पूर्व सूत्र तो यहां लग नहीं पा रहा था इसलिए सूत्र आगे दूसरा बनाना पड़ा है। जैसे धातु है भेद, अब भेद धातु में क्या एको झल सूत्र सन प्रत्यय लाए तो ये कर देगा कित, इसको नहीं कर सकता क्योंकि एको झल लगता है एगंत में, तो वहां तो क्री ह्री स्तु इत्यादि ची ये सब आ गए, तो इसके लिए सूत्र अलग से ये बनाना पड़ा है। तो भेद धातु से धातु क्या है, ये मूल अवस्था में भेदिर विदारणे, विदारण करना तोड़ना, तो भेद तुम इच्छति विभेद सती, तो भेदिर में इर हट जाएगा, ई और रेफ दोनों के सूत्र अलग अलग, हलंत्यम और उपदेश जननासिक है। सन प्रत्यय ले आए धातु कर्मणः समान कर्तृकात् से, और सन प्रत्यय ला करके आर धातु है, ये बलादि भी है, इडागम की प्राप्ति हो रही है, जल्दी रोको, किससे रोकेंगे, ये एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, इससे इडागम रुक गया, रह गया भेद और स। अब गुण की प्राप्ति हो रही है, द्वित्व करने से पहले ही सारे काम से निबट लेते हैं, ध्यान रखना, ये मैंने कल भी बताया था आपको। तो गुण की प्राप्ति हो रही है किससे, पुगंत लघु बुधस्य च। अब ये सूत्र आ गया हलंताच्य, एक के समीप यहां पर हल है, तो एक के समीप हल होने से इस सूत्र ने सन को कित के समान कर दिया, तो किंग तीचा से गुण का निषेध हो गया। हैं? कौन सी, हलंताच्य ने सन को कित किया है, लेकिन कब किया है, जब धातु ऐसी है कि जिसमें इक के समीप हल है, भिद में ई है इक, उसके समीप हल है दकार, बस उससे उत्तर सन है, उससे उत्तर सन होना चाहिए। आप कहोगे कि भिद में इक है ई, भ में ई, उसके समीप हल है भकार, नहीं है क्या, नहीं है, है। कौन भकार समीप में है, तो हमने क्यों कहा कि दकार समीप में है। सन किससे उत्तर है, दकार से उत्तर कि भकार से उत्तर, तो उससे उत्तर सन भी देखना है हमें, भकार देख लिया हमने के समीप है और सन उससे उत्तर है ही नहीं, इसलिए दकार को लेंगे, क्योंकि आगे सन लाना है ना, सन उससे उत्तर होना चाहिए, तो इस कारण से इसने सन को कित कर दिया, गुण रुक गया, हो गया। अब द्वित्व करेंगे, लेकिन द्वित्व करने से पहले ध्यान रखना होता है धातु संज्ञा अवश्य कर लेना, नहीं तो आपको द्वित्व करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो संयंग से द्वित्व कर लेंगे धातु संज्ञा करके, सनाद्यंत धातु से, तो भेद भेद और सन का स, हलादि शेष भेद स। अब अभ्यास में जो भकार है ये, तो अभ्यास में जो सूत्र परिवर्तन करते हैं उसमें मुख्य मुख्य आपने अब तक देख ही लिए सारे लगभग, हैं कोहोष्टुहु आ गया, उरथ भी आ चुका है, और अभ्यासे चर्चा जो कि अंतिम पृष्ठ पर है, ये भी अपनी बहुत भूमिका निभाता है बार बार, और ये दो कार्य करता है, हैं ये चर भी करता है और जश भी करता है, जहां जो संगत हो जाए, और किन के स्थान में करता है, झल के स्थान में, तो भकार झल में आ गया। अब इसको ये जश करेगा या चर करेगा, क्या करेगा, जश करेगा। जश करेगा। चर क्यों नहीं करेगा, चर क्यों नहीं होगा, तो क्या उत्तर है कि चर में जो वर्ण आ रहे हैं च ट त, खफ छ ठ थ च ट त और क प श श स, तो पकार आ तो रहा है, मैंने एक बार पीछे बताया भी था आपको, फिर करना विचार इस पर दोबारा, ठीक है। अभी यहीं छोड़ते हैं आपके लिए प्रश्न ये। तो इस तरह से यहाँ पर भकार के स्थान पर हो गया बकार, तो बी भेद और सा। अब ये जो भेद में दकार है ये भी झल है, तो इसके स्थान पर क्या करेंगे, इसके स्थान पर क्या करेंगे, क्योंकि आगे खर आ रहा है, तो खर जब आगे आता है तो झल के स्थान पर चर हो जाता है, खरी च। अवसान होता है तो विकल्प है वावसान्य, ये दो सूत्रों का जोड़ा है, ध्यान रखना इसका, खरी च और वावसान्य। अवसान है तो आपकी इच्छा है करो या न करो, लेकिन अवसान नहीं है, खर परे है तो अनिवार्य करना होगा, वहां कोई विकल्प नहीं है। तो यहां पर चर हो गया दकार को, तकार विभित स। अब लट लकार शब्द पा करके अर्धगुणी सूत्र लगा करके विभित सती तोड़ना चाहता है। ऐसे ही धातु है बुध अवगमने, जानना, तो बोधुम इच्छति बुभुत सति। तो यहां पर बुध सन इडागम की प्राप्ति को रोक देंगे और हलंताच से कित होने के कारण से गुण की प्राप्ति को भी रोक देंगे। उसके बाद धातु संज्ञा करके द्वित्व करेंगे, तो बुध बुध स हलादि ही शेष है, बु बुध स। यहां अभ्यास में कुछ भी नहीं करना है ना। अब यहां जो है बुध और स, तो यहां जो बुध है ये बुध कैसा है, क्या है इसके अंत में, धकार। आकार कहां है, दो दो वश धातु में रखोगे, एक तो अनुबंध है ना, ये ठीक है मूल अवस्था में ध में अ है, बुध अवगमने, लेकिन वो तो हट जाएगा ना उपदेश जनना से कहे, तो यहां बुध में धकार अंत में आ रहा है, और धकार अंत में आ रहा है, धकार आता है झष में, तो धातु हो गई है झषंत, और एकाच भी है, तो एकाच वशः भष झषंतस्य, झषंतस्य एकाच वशः भष। झषंत एकाच धातु के वश के स्थान पर भष हो जाता है, कब होता है, या तो पदांत में हो, पदांत नहीं हो तो जैसे ऊपर से दो आते हैं ना, झल पर रहते और पदांत में, तो झल के पर रहते वाली बात में तो यहां पर रहते क्या है, ये सूत्र में स्वयं ही कह दिया धो, तो सारे झल को नहीं लेंगे, अब सकार और ध्व पर रहते, यहां क्या परे है, सकार, सन का सकार परे है, तो इसलिए बश के स्थान पर भष हो जाएगा, तो बुध में जो ब है इसको भष हो जाएगा, तो ब का बन जाएगा भ, तो बु बुध स। अब जो बुध में धकार है, जैसे पीछे अभी खरीचा लगाया था, उसी प्रकार से यहां पर भी खरीचा लगा करके झल के स्थान पर वो जश चर हो जाएगा खरीचा से, और धक हो जाएगा तकार बुभुत स। धातु संज्ञा इसकी कर ही चुके हैं, तो धातु संज्ञा करने के बाद यहां ये जितनी धातुएं होती हैं, सन्नंत हैं, यंगंत हैं या णिजंत हैं, तीन का ही अधिक प्रयोग होता है, सन्नंत, यंगंत और णिजंत। इसमें एक प्रश्न आपके अंदर आएगा कि हम आत्मने पद के प्रत्यय लाते हैं यहां पर या परसी पद के लाते हैं, कौन से लाते हैं, तो णिजंत जितनी भी धातुएं होती हैं वह उभयपदी कहलाती हैं, ठीक है, जितनी भी णिजंत धातुएं होती हैं ये उभयपदी कहलाती हैं। सूत्र इसका है णिचश्च, तो आत्मनिपद परसिंपद दोनों प्रयोग होते हैं, और जितनी भी यंगंत धातुएं होती हैं तो वो तो स्वयं ही यंग में ङकार अनुबंध लगा हुआ है, अनुदातंगित आत्मनेपदम, वो आत्मनेपद में ही आएंगी। सन में समस्या है अब कि सन्नंत धातु हमने बना ली, अब इसमें क्या करें हम, आत्मनिपद के प्रत्यय लाएं या परस्मिपद के प्रत्यय लाएं? तो क्या है इसका नियम? पूर्ववत सनह, क्या अर्थ निकल रहा है? हाँ, पूर्वावस्था में पहुंच जाएंगे। मूल अवस्था में धातु जिस रूप में है पूर्ववत, वही स्थिति सन के बाद भी रखनी है। ठीक है, इसने अपने ऊपर कुछ भी नहीं लिया, दूसरे पाले में गेंद फेंक दी कि उधर से निर्णय करो, ये आत्मनिपद लाना है या परस्मिपद लाना है, ये उधर से निर्णय करो। मूल अवस्था में क्या थी इसकी की स्थिति? तो मूल अवस्था में आत्मनिपद है तो ठीक है, यहां भी हो गया। तो बुभुत सते हो गया जी, यानी आत्मनिपद में त प्रत्यय आएगा, टिता आत्मनिपदानाम टेरे तो आप लगा ही लोगे, और शप आएगा अतोगुणे से पर रूप। बुभुत सते जानना चाहता है, और जानने की इच्छा क्या बनेगा? बुभुत सा। कल बहुत सारे बनाए थे शब्द ऐसे। चलें आगे, अगला सूत्र है लिंग सिचा वात्मने पदेशु। अभी सन का प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है, तो लिंग सिचा वात्मने पदेशु, नहीं सन का तो हो गया है समाप्त, इसका इकह का प्रकरण इकोझल जो चल रहा है ये यहां भी आएगा। तो लिंग सिचौ प्रथमा द्विवचनांतम आत्मने पदेशु सप्तमी बहुवचनांतम, अब तक जो सन चल रहा था वो समाप्त हो गया है और नए प्रत्यय आ गया। तो लिंग च सिच इति लिंग सिचौ, इतर इतर योग द्वंद समास है ये। अब यहां जो इकह झल जो सूत्र है इसमें हम इकह शब्द को भी लेंगे और झल को भी लेंगे, ठीक है, और इधर हलंताच्य ये और जुड़ गया साथ में। तो जैसे हमने हलंताच्य सूत्र का अर्थ किया था, आपको अर्थ बिल्कुल ज्यों का त्यों रखना है। इक के समीप जो हल उससे उत्तर वहां क्या था? सन। यहां क्या है? लिंग और शिष्य, बस इतना ही अंतर आया है और कुछ नहीं है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जो उदाहरण में धातुएं हमने हलंताच्य में ली थी वही धातुएं यहां लेनी है, ठीक है। प्रत्यय में अंतर आ गया, वहां सन प्रत्यय के उदाहरण बनेंगे, यहां लिंग और शिष्य के बनेंगे। यहां सन से कोई संबंध नहीं है, अब आपको द्वित्व नहीं करना है यहां कोई, अब लिंग और शिष्य। और दूसरा एक साथ में जोड़ना है कि आत्मने पद में आना चाहिए लिंग और शिष्य। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि हलंताच्य के जो उदाहरण में धातुएं ली थी हमने उसमें परस्मयी पद वाली धातुएं अब यहां नहीं आएंगी, आत्मने पद वाली धातुएं वो यहां आएंगी, क्योंकि लिंग और शिष्य आत्मने पद में आएंगे तभी ये सूत्र लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और लिंग और शिष्य परस्मयी पद में भी आते हैं, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। तो एकह समीपो यो हल तस्मात परौ झलादी, मैंने दीर्घिकार बोलाया द्विवचन झलादी लिंग सिचौ किद्वत भवतः या कितौ भवतः, किद्वत भवतः अतिदेश चल रहा है इसलिए वत लगा देते हैं साथ में, क्योंकि कित के समान करना है, ककार उसमें लिखना नहीं है कि ककार लिखें हम कित करें उसको, कित के समान कितवत भवतः हो गया। अब यहां ये धातु है भिदिर विदारणे, इसका उदाहरण इसमें आ रहा है, और बुध अवगमने जो पीछे आई थी उन दोनों का उदाहरण इसमें ले लिया है, और लिंग में भी बनाएंगे रूप इसके और सिच में भी बनाएंगे। तो लिंग लकार दो प्रकार से होता है, एक आशीर्लिंग, दूसरा विधिलिंग। सिच प्रत्यय होता है चिली के स्थान में, हाँ वही वाला है, और कोई वाला है ही नहीं, कहां से लाओगे, एक ही वाला है। तो भिद धातु ली हमने भिदर विदारणे वाली, और उसमें धातु संज्ञा करके इर को हटा दिया भिद, और धातु के अधिकार में आशीर लिंग लाना है यहां, ठीक है। तो आशीर लिंग, यहां जो आशीर लिंग आया है ये आशीषी लिंग लोटौ है, सूत्र आशीषी लिंग लोटौ, और वो भी तो है लिंग आशीषी, उसको ले आए हैं लिंग आशीषी। आशीष अर्थ में लिंग होता है, क्यों वो आर धातु संज्ञा करने वाला है, वो प्रत्यय का विधायक नहीं है, वो संज्ञा का संज्ञा सूत्र है, वो विधि सूत्र नहीं है लिंगाशीषी, ये विधि सूत्र है आशीषी लिंग लोटौ। आशीष अर्थ में लिंग और लोट ये दो लकार हो जाते हैं, तो लिंग लकार आ गया, तो भेद और लिंग। अब यहां पर लिंग लकार क्योंकि आशीर लिंग में आया है तो आर्धातुक रहना ही है, इसका ध्यान रखना है साथ में। आगे दूसरा कार्य यहां पर क्या होगा कि लिंग लकार जब आत्मने पद में आता है ना, ये आत्मने पद का है, तो उस अवस्था में इसमें एक आगम और जुड़ेगा। निकालो तीसरे अध्याय का चौथा पद, सूत्र है लिंग सीयुट, लिंग सीयुट, लिंग में षष्ठी है, जहां भी आगम हो या आदेश हो तो षष्ठी अवश्य होती है वहां, आगम भी षष्ठी निर्दिष्ट को होते हैं, आदेश भी षष्ठी निर्दिष्ट को होते हैं। तो लिंग लकार को सीयुट आगम करना है, लेकिन इस सूत्र ने यह नहीं कहा है कि ये आत्मने पद में लगता है या परस्मी पद में लगता है, इसने सारे लिंग को ले लिया, वो लिंग चाहे परस्मी पद का हो या आत्मने पद का हो, लेकिन इससे अगला सूत्र क्या कह रहा है देखना जरा, क्या किया इसने, इसने परस्मी पद को छीन लिया, ये अपवाद है इसका। तो क्या मिलेगा उसको, पहले वाले को आत्मने पद ही मिलेगा, इसलिए मैंने कहा था कि आत्मने पद में लगता है, सूत्र नहीं कह रहा ऐसा कि मैं आत्मने पद में लगता हूं, लेकिन मिलेगा ही इसको आत्मने पद, क्योंकि परस्मी पद में यासुट होता है, आत्मने पद में सीयुट होता है। तो लिंग सीयुट से सीयुट हुआ जब, तो ये टित है, कहां बैठेगा ये लिंग के, लिंग के आदि में, आद्यंतु टकित। तो कैसे लिखना है आपको, भेद सीयुट और लिंग। अब सीयुट में से अनुबंध हटा दो, क्या बचा, भेद सीय ऊ और टकार, सीय इतना रहेगा, ये सिद्धि पहली बार आ रही है आज आशीर लिंग की आपके लिए। तो भेद सीय, अब ये जो लिंग लकार है यहां अन्य कार्य करते हुए लकार के स्थान पर आत्मनिपद के प्रत्यय आतम झ आदि आ गए सारे, प्रथम पुरुष का एक वचन छांट करके ले आएंगे, तो क्या यहां पर टित आत्मने पदानाम टेरे लगाए है, हाँ ये टित नहीं है, इंगित लकार है, तो वो नहीं लगना है, तो त ही रहा, भेद सीय और त। अब एक काम और करना होता है, आपका चौथा पद खुला हुआ है तीसरे अध्याय का अभी तक, इसी में निकालो सूत्र सुट तिथो हो, इटोत के आगे सुट तिथो हो, तकार और थकार ये परे रहते हैं जब तकार और थकार षष्ठी है परे नहीं षष्ठी है इसमें तकार और थकार को सुट आगम होता है हैं? अब इसमें सीट भी है यहां पर इधर त आ रहा है तो तकार थकार को सुटागम होता है। अब यहां तकार को सुटागम होगा तो ये किधर आएगा? तकार के आदि में आएगा यानी कि सीट थोड़ा और दूर पहुंच जाएगा है ना। पहले सीट निकट था उसके अब सुट निकट आ गया सीट को थोड़ा सा सरकना पड़ा। कोई बात नहीं दोनों भाई भाई हैं वो भी आगम है ये भी आगम है इसने कहा आ जा कोई बात नहीं मैं सरक जाऊंगा थोड़ा सीट दे दूंगा तेरे लिए। इससे उसको प्रेफरेंस क्यों दी? किसको? सूट को। अच्छा नहीं आपकी शंका ये है कि हम सीट पहले क्यों लाए सुट पहले क्यों नहीं ले आए क्योंकि सुट पहले ले आते तो सुट को सरकना पड़ता सीट को लाने के लिए तो स्थिति बदल जाती है कि सुट और सीट और त देखो उत्तर दे दिया इन दोनों ने वहां है लिंग सीट क्या कह रहा है सूत्र किसको कर रहा है सीट लिंग को तकार को नहीं कर रहा है और सुट धो क्या कह रहा है तकार को थकार को सुट होता है तो तकार थकार लिंग लिंग के स्थान पर जब तकार थकार आदेश कर लेंगे तभी तो तकार थकार मिलेगा लेकिन सीट तो उससे पहले ही विराजमान हो चुका है लिंग की अवस्था में ही ठीक है। लिंग लकार जब लिंग है अभी अभी आदेश नहीं किए हमने तिप्तसी सिप्तस था तभी आ गया सीट तो वो पहले ही आना है इसलिए सरकना पड़ा है उसको। अब क्या है स्थिति भेद सी और सुट का भी सकार आ गया एक और त अब जो मैंने प्रारंभ में कहा था आपसे कि लिंग लकार आर्धातुक रहता है ये आशीर्लिंग वाला लिंगाशीषी सूत्र से तो आर्धातुक संज्ञा होने के कारण से यहां गुण की प्राप्ति हो रही है किस से जल्दी बोलो पुगंत लघुबुधस्य च लेकिन क्या अंग के आगे आर्धातुक परे है कहां है बीच में ये आ गए सी आ गया सुट आ गया बहुत दूर पड़ गया वो तो बेचारा पड़ गया दूर है लेकिन आगम जिसको होते हैं उसी के अवयव सारा धर्म उनको मिल जाता है सारी उपाधियां उनको मिल जाती हैं तो ये सीट और सुट भी आर्धातुक हैं सब आर्धातुक हैं ये पूरा समुदाय आर्धातुक है ये सीट सुट और ता तो गुण की प्राप्ति हो रही है नहीं अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी लिंग सिच आत्मने पदेशु आत्मने पद में लिंग और सिच यहां किसका उदाहरण बोल रहे हैं हम लोग लिंग का आत्मने पद में है ये और धातु कैसी है इक के समीप में हल है वैसी है जैसे पीछे थी अलंताच्य में इसने लिंग को कित कर दिया। लिंग को कित करने का तात्पर्य लिंग के स्थान में जो कुछ भी यहां समुदाय आपको दिख रहा है ये पूरा कित हो गया यानी सीट सुट त ये पूरा समुदाय ये कित हो गया कित होने से किंगतिचर ने गुण को रोक दिया ठीक है। अब यहां छटनी प्रारंभ कर दो शुरू करना ये तो हो गया निपट लिए इससे हम गुण की समस्या आई थी ये हट गया। अब है भेद सी सुट का सकार और त अब पहले हम सीट के यकार को हटाएंगे लोपो व्योर वली वकार यकार नहीं रहता है अगर वल आगे आ जाए तो ये भी गया अब रह गया भेद सी सकार और त संयोग संज्ञा संयोगांत से लोप यहाँ पद के अंत में कहाँ है ये कहाँ पहुंच गया आप तो जाएगा लेकिन पद का अंत में और फिर लोप विधि सबसे बलवान होती है लोप विधि सबसे बलवान होती है। अब जब ये यकार हट गया बीच में से तो ये जो सकार है सुट का ये किसके उत्तर है किस से उत्तर है ईकार से ई आ गया इट में तो इण और कवर्ग से उत्तर प्रत्यय का सकार हो या आदेश का सकार हो, किसका है ये? दोनों बात कह सकते हो आप, क्योंकि लिंग के स्थान में जो ता है, लिंग भी प्रत्यय था, त भी प्रत्यय है, प्रत्यय को आगम हुआ है तो वो भी प्रत्यय ही है, और आदेश भी कह सकते हैं कि लिंग के स्थान पर ता आदेश हुआ है, तिप्त जी सिप्त से लस्य में षष्ठी है लकार में, दोनों बातें हैं, कोई बात नहीं उसमें। तो इन और कवर्ग से उत्तर इसको शकार हो गया। अच्छा, जब इसको शकार हो गया तो फिर ये जो पास में इसके ता है इस पर प्रभाव पड़ेगा, ये इष्ट नाष्ट लग गया। इधर ये भिद में दकार है, ये झल में आ रहा है, इसके स्थान पर हो जाएगा चर खरीचे, तकार हो गया, बन गया पूरा भित शिष्ट। अर्थ क्या होगा इसका? भेदना चाहता है। सन प्रत्यय है ये, और आशीर्वाद दे रहे हैं इन, उसको ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो जाए कि वह तोड़ ले इसको, वह तोड़े, वह तोड़े। कहते ना आयुष्मान भूयात, आयु वाला होवे, तो वह तोड़े, कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। आशीष, आशीष का अर्थ क्या होता है? आशीष का अर्थ क्या होता है? तो अपने नाम का अर्थ तो पता कर लो। नहीं, आंग शासु इच्छायां, आशीष का अर्थ है इच्छा, सीधी सी बात यह है। और यहां कहा आशीषी लिंग लोटो, तो इच्छा अर्थ में लिंग लकार आ गया। तो जो व्यक्ति ये बोल रहा है भित शिष्ट, वो क्या कर रहा है? इच्छा कर रहा है। किस बात की? कि ये जो सामने वाला बैठा है ये तोड़ ले, हमारी कामना है ऐसी। आयुष्मान भूयात, हमारी कामना है क्या? सामने वाला आयु वाला होवे, आयु तो है ही, लंबी आयु वाला होवे। तो ये हो गया आशीष। तो भित शिष्ट, ठीक है, इसको ही रोकते हैं अभी, और सिच का उदाहरण बाद में देखेंगे, ये लिंग का उदाहरण हो गया। प्रणोध्वनि ओ